First One, J.E. Beats. Di ka maipaliwanag ang aking nararamdaman. Pagkatabi kita, di ako makapagsalita. Pero di ipig sabihin na ayaw kita. At di kita gusto. Sadyang kumakabalang ang damdamin ko. Gusto ko mang sabihin sa'yo, pero ang lakas ng hiya ko. Binibini ng buhay ko, handa kong ialay ang lahat. Sabihin mo lang at gagawin ko para lang sa'yo. Handa kong ibigay lahat ng sa'kin. Sa'yo hindi ko kayang mawala ka sa'kin. Ikaw ang kailangan aking pagkina. Sana'y habang buhay ka na makasama pagkat masaya ko sa'yo. Nadaraan sa aking paningin pagkat gusto kong humiling lang. Sana ang pinakatinatangi-tanging babae na sa akin nakapagdulot na kakaiba sa iyo'y di na mawalay pa. Dahil baka di ko kayanin to. Ikaw siyang pinaka-makislap na pintuin para sa aking sintao. At ikaw din na siyang nagsisilbing matamis na panaginip ko. Handa kong ibigay lahat ng sa'kin. Sa'yo hindi ko kayang mawala ka sa'kin. Ikaw ang dahilan aking pagkanya. Sana'y habang buhay ka na makasama pagkat masaya ko sa'yo. Ikaw ang musikang naglalaro sa isipan ko. Ikaw ang siyang awit ko. Sana ako'y hingin mo. Ako ay parang imo kong magdrama. Sa'yo lang nadama, sa'yang kakaiba. Kumbaga ikaw si Wendy, ako si Peter Pan. Sana'y sumama ka sa'kin dun sa Neverland. Na mapagsaluan natin ang pag-iibigan na walang katapusan, walang hanggan. Ikaw ang nagbigay kabuluan sa buhay ko. At ikaw ang siya sa akin na nagbigay kahulugan. Kung bakit ako pinanganak na magulang ko, siguro nga ay para lamang ibigin ang isang binibini na nababalutan ng mga anghel sa paligid. At tutulot na sayang nakakaparalisa. Nagpapasalamat ako sa itaas sa hipin na kilala ka niya sa akin. Sana ay hindi ka na niya kunin sa'kin. Handa kong ibigay lahat ng sa'kin. Sa'yo hindi ko kayang mawala ka sa'kin. Ikaw ang dahilan aking pagkina. Sana'y habang buhay ka na makasama pagkat masaya ko sa'yo. Masaya ko sa'yo.